mióta tudod, mindig az a jó fiú, aki nyer. Hát jól teszed, ha megteszed, amit kell. Minden csak így lehet, ez a hely a végén. Valami Amerika. Lehet, hogy te vagy, akit kedvel az ég. Azt hiszed önmagában, ez is elég.